Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler, ahirete hazırlık yapmak, ahirete dünyadan bir şey göndermek. İnsan bu dünyada kalıcı değil, geçici. Buraya kadar insanlar eşit, herkes, inananda inanmayanda. Ancak ölümden sonrası işte o imanın mesele o. Allah Teala buyuruyor Haşr suresinde Bismillah. Ey müminler Mevlam buyuruyor. Ya eyyül aminu tekullah. Buradaki ya ey uyarı. Yani tabi insanlar genelde gaflet oluyor insanlar genelde. Aldanıyor insan bu dünyaya tabi. İşe, güce derken aldanıyor insan. Mevlam buradan önce ya'yı hitap ile ey müminler ittekullâhe Allah-u Teala'dan korkun. Mevlam kimler? Ey müminler iman edenler. İnanmayan Allah korusun zaten koyu katı gaflette. Allah korusun. Yani gerçekten çok zor durumları. Peki neye inanmıyorsun? Seni kim yarattı? Meğer önce bizi böyle buyuruyor. Ey müminler Allah-u Teala'dan korkun. Peki korkmak iyi bir şey mi acaba? Derler ya işte fazla korkutma iyi değildir falan derler bazen. Korku iyi değil muhteremler. Yalnız Allah korkusu Celle Celaluhu aynen Allah aşkı gibi insanın bunun faydası var işte. Bir insan Allah'tan başka bir şeylerden korkarsa o kişiye bunun zararı var korkunun. Ama Allah korkusu Celle Celaluhu, Allah aşkı muhabbeti gibi onun bir tadı feyzi var. İşte evliya makamının bir derece makamı da, bir basamağı da Allah korkusudur. Uyanan bir salih mümin kul öyle bir makama gelir ki kişi orada Allah-u Teala'yı tam bilir, kesin bilir. Allah Ekber'dir, büyüktür Mevlam. O kişi de Allah korkusu başlar. Başlar ama nasıl korku bu? Azamet korkusu, bir sevgi korkusu olur bence. Peki sonra insan ne yapacak şimdi? Kişi buraya geldi diyelim. Mevlamız buyuruyor, vel tenzur. Nazar etsin, ibretle baksın, düşünsün, tefekkür etsin. Nefsün, bütün nefisler. Buradaki nefisten amaç, insanlar, mükellef olan insanlar. Yani aklı olan, ne kadar insan varsa, bütün insanlar düşünsünler, ibretle baksınlar. Neye bakacak insanlar? Ma kaddemet li gadin. Ma. İsim mevsul dönüyor buna. Elliti anlamında öyle şeye baksınlar ki kaddemet buradan takdim ettiler, gönderdiler. Ligadin yarın için. İşte demek ki Allah korkusunun sonucu buraya geliyor. Çünkü kul biliyor ki Allah tarafından mahşerde sorguya çekilecek. Bu olacak muhteremler. İnansın, inanmasın bu olacak. Her sabah güneş doğduğu gibi, her akşam gece geldiği gibi muhteremler. Böyle yaz mevsimler geldiği gibi, bu bir devrandır yani böyle. Bütün yıldızların bir devrettiği yörüngeleri vardır. Hep bunlar hesap ile edilir, milim milimine. İşte bu devran tamamlandı mı, kıyamet kopacak muhterem. Güneşin dönüşü hesabla bilinebiliyor. Ay da aşağı yukarı biliniyor. Dünya zaten eskiden beri biliniyor. Ama galaksiler de var böyle. Yedi kat göklerde. Bütün bunların bir dönüşü var. Bir de arş-ı âlâ'nın bir devranı olacak. Bir de dönümü olacak yörüngesinde. Bu devran dönüş tamamlandı mı kıyamet kapacak muhteremler. Ama bunun hesabını yani Allah-u Teala biliyor muhteremler. O gün gelecek. İşte Mevlam buyuruyor, her nefes mükellef düşünsün, kendi kendini karşısına alsın, insan kendi hesabını görsün, muhasebesini yapsın, acaba kişi bulunduğu yaşına göre ahirete neler neler gönderdi acaba? Bir de oradan bakalım şimdi. Yani bir de mahşerden dünya bakalım şimdi. Bu dünyadan bakış ahirete. Yani buradan bakacağız. Acaba mahşere ahirete buna ne gönderdik? Şimdi bir de kendimizi hayalen mahşerde bulalım. Oradayız. Öyle kabul edelim. Bir de oradan bakalım. Mevlamız buyuruyor. Âl-i İmrân suresi ayet 30'da. Bismillah. Yevme. İşte o günü. O mahşer günü. Tecidü. Bulacak. Külli nefsin ma amilet. Bütün nefisler dünyada ne amel ettiyse onu orada bulacak. Min hayrim muhtara. Önce Mevlam bize burada hayırdan bahsediyor. Yani kişi dünyada iken, dünya hayatında iken hayırlı amellerden, namaz, oruç, her neyse, insan buradan hayırlı ne yaptıysa bir zerresi kaybolmaksızın bunu hepsini mahşerde hazır bulacak. Hazır olacak. Mesela bir kişi şöyle meraklı bir insan diyelim, bahçesi var. Bahçesine değişik çiçek tohumları atıyor. Bazı sebze tohumları falan atıyor. Vakti gelince bahçesine ne ektiyse onlar çıkıyor, onları buluyor muhteremler. Yani gerçekten baştan bir şey görünmüyor. Toprak eşiliyor, toprak çapalıyor, belliyor, kazıyor. İçine atıyor tohumları. Karmaşık karmaşık tohumlar. Ama vakti gelince bakıyorsun ki onlar öyle ufacık tohum değil onlar. Zerre değil onlar böyle. Kimi ağaç oluyor, kimi çiçek oluyor, kimi sebze meyve oluyor. Demek ki bunun gibi insanlar bu dünyadan ahirete ne gönderirsek buradan, ne gönderirsek hem de gönderdiğimiz kadar da küçük kalmıyor. En aşağı 10 katı büyüme koşulu ile 700 katına kadar, hatta bazıları bunu da aşıyor, öyle büyüye büyüye oradan nurani şekiller alacaklar. Tabii o zaman insan ne yapacak mahşerde? En büyük sevinç işte orada. En büyük şükür orada. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah, وُجُوهٌ يَوْمِئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ. O gün yüzler gülecek. Mahşere geldiği zamanlar amel defterini alacak. Yaptığı her bir amelini görecek. Görecek böyle. Onları görünce o kadar güzel güzel ameller, o kadar rengarenk güzel nurlar, ameller, büyük büyük onları görünce kişinin yüzü gülecek, sevinecek. Allah'a da şükredecek orada. Ama her şeyin bir tabi zıttı da var ya. Böyle onu buyuruyor. Ve me amilet min sü. Bir de insan dünyada kötü ne amel yaptıysa onu da orada hazır bulacak. Allah korusun. Hayvan şeklinde, ateş şeklinde neyse kişi orada onlara da orada hazır bula yaptığı kötü amellerini de. Ağızdan çıktığı her kötü söz, içtiği alkolün her bir damlası, oynadığı kuma aldığı paranın her bir meteli kuruşu, orada geçen zamanı, kişinin bir harama bakışı, hanımın kızın kendine bir saçını kılını göstermesi, kaçırdığı bir namazın günahları, onlar kişi o da her birini de hazır görecek. Hatta aslında muhteremler, bunlar dünyada görünüyor da biz farkında değiliz. Farkında değiliz. İnsanın gönlü alemi gayba bakıyor. Yani insanın gönül dediğimiz kalp başka muhteremler. Kalp bir et parçasıdır, maddedir o. Onun içinde bir duygu vardır. Buna gönül deniyor, gönül. İşte insanın özü orada. İnsanın özü oradadır. Bir kişinin gönlü bir şey istemedi mi, beden onu yapamaz. Ne diyor kişi? Efendim gönlüm istemiyor diyor bak. Gönlüm gitmiyor diyor böyle işte. Akıl hepsi durur o zaman böyle. İşte insanın gönlü ahiret aleminin bir parçası insanın gönlü. Oraya o haline kapılar açılır. Bir insan dünyadayken bile Allah rızası için güzel ameller yapınca o kişinin gönlü daha dünyadayken nurlanmaya başlar gönül. Gönül genişlemeye başlar böyle. Gönül rahatlar, huzur bulur, gönül tatmin olur. Bir insan Allah korusun dünyadayken daha kötü amel, yani kul insan günah işleyince her günah kalbinde kapkara nokta olur. Kalbinde zulümat olur, kalbinde darlık, sıkıntı, bunalım olur bak muhteremler. Olur böyle işte. Öyle kişi var, dünyayı aşan ündere sahip dünyada, futbolda şurada burada mesela, parada, servette, siyasette, ticarette, kişi dünyayı aşan ündere sahip, o kadar ünlü, her imkanları var, bakıyorsun intihara kalkışıyor ya da intihar ediyor. Neden? Gönül daralmış, gönül bunalmış, ona dünya dar geliyor, sıkıyor onu dünya. İmkanları var. Belki özel uçağı da var. Havada uçar. Özel yatı var belki de. Ama bakın muhteremler, bu kesin, bu gerçek bu. O kişinin dünyada amelleri kötü ise, harama aşırı işliyorsa, onun gönlü bir canavar ini gibi oluyor. Vahşet oluyor, dar oluyor, bunalıyor. Artık tatminsizlikten patlıyor. İntihara teşebbüste bulunuyor ya da intihar ediyor kişi böylece. İkincisi, nasıl ki gönüllerimiz iyi amellerle açılıp nurlanıyorsa, genişliyorsa, işte ikincisi kabirlerimiz de muhteremler. Bir insan kabire konduğu zaman da nasıl olacak kabir? Bir Arap alimi şöyle buyuruyor, şiir şeklinde. Vel kabru sandukul amel diyor. Vel kabru sandukul amel buyuruyor. Kabir amel sandığı. İnsan dünyadayken nasıl o gönül nurlanıyor, açılıyor, genişliyorsa, o gönül tatmin olup huzur buluyorsa, işte iyi kişinin kabirde öyle genişleyecek, genişleyecek, cennet bahçesine dönüşecek. O kişi kabrine konduğu zaman ne yapacak? İlk işi olacak. Kişi böyle kabrine kondu, tabi cevabını çabuk kısaca verebildi meleklere, ilk şeyi şu olacak: Ya Rabbi, ne olur Allah'ım, bana izin ver de dünyaya gideyim de ehlime, yakınlarıma bu durumu haber vereyim, müjde vereyim onlara diyecek. O kadar sevince baktılar. İşte ikincisi bu. Tabi Allah korusun, eğer amelleri kötü ise, haram günah işleyen kişi ise, onun da nasıl dünyada gönlü dar, gönlü bunalım, sıkıntı ise, onun da kabri dar olacak, onu sıkacak, sıkacak, sıkacak, kabri azap olacak. Bir kişinin kötü amelleri, kötü şekillerde onu azap edecekler. Üçüncüsü işte mahşerde olacak. Mahşerde kişi amel defterine alınca ne yapacak? Nasıl ki bir çocuk mesela diplomasını alır, kardeş alır, çocuk da iyi not almış, sınırına geçmiş, çocuk koşar sevinir değil mi? Bakın kareme diye, bakın. Sevinir. İşte orada öyle oluyor muhteremler. Kişi bakacak, amel defterine elhamdülillah, sevabı çok görünce o da sevinip koşacak. Şimdi Mevlam bu ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresi ayet 30'da ve mâ amilet min sü'in. Bir kişi de mahşerde kötü amel buradan göndermişse onlar orada hepsini hazır görecek, bulacak. Teveddü. İsteyecek ki mahşerde lev enne beyne beynehü emeden be'ida. Ah diyecek. Kendi amelinden kişi orada kendi korkacak. Bakın Allah böyle buyuruyor mahşerde. Dünyada yaptığı kötü amelinden kişi korkacak. Kimin nasıl bir şekil alacak amelleri? Korkunç olacaklar. Olacaklar. Kişi ondan korkacak. Ah diyecek. Bundan uzaklaşabilsem, kaçabilsem diyecek. Tabi orada kaçmak olmayacak orada. İşte Mevla buyuruyor bizlere, yani ey kullarım, buna göre dünyada çalışın, çabalayın, mahşerde, mezarda neyi bulmak istiyorsanız onu buradan gönderin. Mevla buyuruyor muhteremler. Peki zor mu acaba, Allah'a kulluk etmek zor mu acaba? İşimiz var tabii, gücümüz var, şunlar bunlar var. Ya muhterem cemaatimiz bakınız değil mi ya? Yalnız namaz kılarken tabii kişinin namaza bağlanması gerekiyor namaz kılarken. İnsan yatağından kalkacak icabında, işinden kopacak bir namazda. Ama namazın dışında kişi sevap kazanması için işinden ayrılması gerekmiyor ki. Hem işini yap, hem yoluna yürü, hem arabanı kullan, hem de ne yapacaksın? Allah-u Teala zikredersin işte. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Emin olun muhteremler, bu zikrin semeresi, yani neticesi hemen daha dünyada belli olur, hemen belli olur. Efendim. Gönül ondan zevk almaya, tat almaya başlar, gönül ondan. Efendim. Arabanda müzik dinleyeceğine, efendim ona buna, vay şu solda bu yanlış yaptı, ona buna kızacağımıza ne yapalım? Arabaya giderken, otobüste, işimizi yaparken, iş yerinde, boş olduğumuz zamanlar Allah'ta zikreder güzel Mevlamızı. La ilahe illallah, la ilahe illallah bak. Acaba kaç tane söyledik ama, sayı ne kadar, bize ne onun sayından? Onun görevli memuru var, sağdaki melek bak. Onun görevi o muhteremde. Başka ne işi var onun meleğin? Onun görevi o işte. O sayıyor bunları. Yazıyor bunları o böyle. 70 mi, 80 mi, 96 mı, 97 mi? Yazıyor bunları muhteremde. Buraya yazılıyor bunlar. Mesela kişi tarlasına buğday ekiyor. Acaba insan tarlasına kaç tane buğday attı? İnsan bunun farkında mı? Var mı sayan? Hiç bunu sayan yok. Ama kişi tarlasına kaç tane buğday attıysa o kadar çıkıyor muhteremler. Bunu sayma gerek yok bunu bu şekilde böylece. İşte sevap da bu şekilde böylece. Otururken, yolda, işinde, gücünde şey yaparken tabi bunun dışında başka ibadetler daha var. Mesela bir kişi bir Müslümanla karşılaştı. Ona selam verir. Esselamu aleyküm bak. Ve aleyküm selam. İşte alsana sevap muhteremler. Yolda giderken baktık ki yolda bir taş parçası var, bir Müslümana zarar verebilir. Bir pislik bir şey var yola. Kişini alıp kenara koyar, hem onda onun sevabı var böylece. Hatta yolda giderken bir yabancı, gidici yerine bilmiyor, ona biraz yardımcı olsak, eğer anlatamayacaksak, gidecek yere karışıksa, vakti müsaitse, onunla ilgilensek, onu biraz şöyle götürsek, karşısına göstersek, her adıma ile onun sevap veriyor bak muhteremler. Bir insan bir amayı, körü, yolda gidiyor zavallı ama çıkmış, mecbur çıkmış kişi. Ama korkuyor, zor mu falan yürüyor. İnsan bunun koluna girse, İnsan bununla biraz yürürse, bakın her adımına hisse bile sevap verir muhteremler. Yani sevabı çok böyle, sevap çok. Arkadaşımız konuşurken, onunla oradan buradan boş konuşacağımıza, erkek kadın tabii, biraz Allah'ın dininden bahsetsek, ahiretten bahsetsek, bir ilmi mesele bahsetsek, bu da nedir? Hep hisse bile oluyor bunlarda. Hep bunlar bak yazıyor böyle şey. Öyle sevaplar var ki, hiç farkında bile olmayız bizler. Farkında bile olmayız. Ama bazı Allah katında çok büyüktür böyle. Çok büyüktür. Büyük gider bunlar bu şekilde. Ve Mevlamız buyuruyor muhteremler, Allah Teala'yı unutmamak için. Bismillah. Ve la tekûnü kellezîne nesullâhe. Mevlam yok. Ve la tekûnü, sakın sakın olmayın. Kimler gibi? Kellezîne nesullâhe. Allah Teala'yı unutanlar gibi olmayın. Mevlam buyuruyor. Bak. En kötü şey Allah unutmak. Gaflet. Gaflet böyle. Kalbin paslanması. Kalbin duyarsızlığı manevi açıdan, kalbin duyarsızlığı, kalbin paslanması, işte Allah korusun, bir kimse Allah'ı unutursa, Allah'tan gafil olursa, o kişinin kalbi paslanır, kararır, o kalp duyarsız olur. O kişi o kalbi ile namaz da kılsa, namazdan zevk alamaz işte ama. Alamaz namazı böyle. Yani camiye gelse bile, emekli olmuştur artık, işi gücü kalmamıştır. Başka yerde yakışmıyor pek. Evinde hanım kovuyor, gelin evine kovuyor, hadi bakalım dede, baba camiye de bakalım de diyorlar. Yakışmıyor başka bir şeye. Camiye gelse bile, cami dışında oturur, oturur, oturur, hele hava güzel işte. Ezan okuyunca hemen içeri girmez gene. Hele ezan bitsin bakalım der. Yani bir dakika daha geç gireyim camiye diye. Neden? Cami sıkar kendisini. Camiye yabancı bak. Gönül uyum sağlayamıyor. Evlullah katında bu çok önemli, çok önemli muhteremde. Yani bir kişinin gönlü, Allah korusun, camiye uyum sağlayamıyorsa, o kişinin gönlü camide sıkılıyorsa, bu çok ama çok kötü bir şey. Hepimiz bunu kendimize deneyelim. Kendimiz deneyelim bu şekilde. Böyle. Yani öyle kişi demek ki Allah korusun. Bakın başka yere artık gidemiyor, camiye geliyor ama mümkün olduğu kadar en son camiye girer. Çıkışta da en önce camiden çıkar. Hemen camiden çıkar. İşi mi var? Yok. Yeter ki adım dışarı atsın. Orada dikili durur kapıda. Konuşur orada böyle. Konuşur ama cami sıkıyor. İşte ölçü bak kutayamda. O kişi gafil Allah korusun böyle. Camiye uyum sağlayamıyorsa işi kötü Allah korusun. Mevla buyuruyor, sakın Allah-u Teala'yı unutanlar gibi olmayın. Unutmayın Allah-u Teala'yı. Kul Allah'tan kopmayacak. O benim Rabbim diyecek. Allah'ın da sürekli rahmeti, feyzi ona akacak. Akacak muhtemelen, gönüle böylece. Akacak, bir bağlantı, irtibat olacak. İşte kul, gerçek kul bu işte muhtemelen böylece. Mevla'ya bağlı bu şekilde. Tabii böyle kulun namazı da başka, Kur'an okuması başka, camide oturması başka, böyle maneviyete gitmesi başka oluyor. Peki bir insan Allah'ı unutursa ne olacak? Mevlam buyuruyor, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah o kula kendisini unutturuyor. Kul bu defa, o kul kendini de unutuyor. Kul kendini de gafil oluyor. Bak, kul, demek ki o kul ne yapıyor? O kul kendisinden de gafil oluyor. Nasıl gafil oluyor? Allah korusun, yoldan çıkmış, fene patlamış araç gibi. Okul böyle serseri bir şekilde dolaşır, şaşkınca olur. Nereden geldi? Beni kim yarattı? Ne olacağım? Niçin beni Rabbim yarattı? Bu soru onun içinden gelmez muhtemelen. Sanki hep bu dünyadaymış. Hep bu dünyadaymış sanki böyle. Hep de burada ebedi kalacakmış gibi dünyaya sarılır. Haramı, günahı, şunlara, bunlara, boş vakitleri böyle Allah korusun boşa geçer, böyle gider. Ülâike hümül fâsikûn. İşte onlar fasıklardır Mevla buyuruyor. Bir gün bir aşıkın biri, Allah'a aşık, hak aşıkın biri, gece uyuyamamış evinde. Aşk yakıyor kendisini, aşk. Bir sevgi vardır, muhabbet denir. Bu ayrı, aşk ayrı muhtemelen. Aşk, ateş. O kişinin böyle kalbi yanar, yanar, içi Allah'a da yanar böylece. O kişinin ruhu kalıbına bile sığmaz böyle. Kalıbına sığmaz böyle. Yani ruh kalıptan fırlayacak. Nasıl ki ısınan gazlar genişliyorlar, hatta bazı gazlar ısınınca kabuğunu parçalıyorlar genişleyince böylece. İşte öyle insanlar vardır ki hak aşıkıdır. Aşk onu yakar yakar, onun ruhu kalıbına sığmaz böyle, Allah'a da yanar böylece. Böyle bir aşık bir gece tabii evinde duramıyor, yanıyor böyle. Yanıyor, çıkıyor dışarıya gece. Eskiden tabi gece hayatı yok şehirlerde, ışıklandırma bir şey yok, her taraf karanlık. Bu gezerken okuduğum ayeti okuyor, önce ayet okuyor. Yani ey müminler, Allah'tan korkun. Her nefis baksın bakalım, yarın işi oraya ne gönderdi. Bu ayeti okuyor, seçti ama yol okurken. Bir de bakıyor, bir evin birinden bir ses geliyor. Allah diye çekiyor böyle. Bir tek, bir defa. Allah diye bir ses geliyor, ses kesiliyor ama. Şöyle eve bakıyor, bakıyor, eve yaklaşıyor. Acaba tekrar bir şey ses girerim diye, tekrar ses gelmiyor. Eve giremiyor gece, çekiniyor ama evi belliyor. Ben de sabahtan buraya geleyim, demek ki burada uyumayan bir aşık var burada diyor. Ben buraya sabah geleyim diyor. Sabah namazı kıldıktan sonra dolaşıyor etrafında, evi buluyor. Bir de bakıyor ki evin önünde bir kalabalık var, evin önünde kalabalık. Ama insanlara bakıyor, gözleri hüzünlü, tasalı gözleri. Geliyor diyor, burada ne var hayrola? Diyorlar burada bir genç vardı, bir anneciği vardı, o da bekardı, babası yoktu. Bu gece vefat etmiş, vefat etmiş, onun cenazesine geldik. Peki burada başta genç oturan var mı? Yok, bir genç var, bir annesi vardı. Bu da bu sefer içeri giriyor ve genci görüyor. Genç sapsarı nur olmuş, nur. Gencin yüzü gülümsüyor ama böyle. O gözü açık, gözleri gülümsüyor, o kadar tatlı nurlu bir genç. Orada annesine diyor, başsağlık dileyim diyor annesine. Gidiyor teyzeciğim, Allah sabırla versin işte derken, ah yavrum ah diyor, benim evladım çok Allah aşıkıydı, hak aşıkıydı. Allah deyince dayanamazdı, yanardı böyle diyor. Bu gece diyor, birisi diyor, bir ayet-i kerime okudu yolda, onu duyunca diyor, Allah diye bağırdı, canı gitti diyor. Ben yarım böyle öldü diyor. Şimdi bu korkuyor. Ayeti ben okudum, kendi kendine ayeti ben okudum diyor. Demek ölüme ben sebep oldum. Bir anneci kalmış, annesi ağlıyor. Acaba ben halim ne olacak şimdi böylece? O kadar üzülüyor. Hiç olmazsa bu günahımı biraz telafi edeyim diye çok koşuyor. Mezarına, kazmasına, tahtasına, her şeyine koşuyor böyle. Yani namazı kılınıyor, mezara gidiyorlar, mezara gömülüyor, mezar başına kalıyor, hep orada eğleniyor. Ama hep üzgün, ölümüne ben sebep oldum. Acaba günahıma girdim diye. Evine gidiyor tabii gece. Evinde gene böyle tefekkürdeyken duvara yaslanmış, uykuya dalıyor. Tam uykuya dalıyor. Uyku yönek arasında karşısında o genci görüyor. O genci karşısından görüyor. Ama genç çok güler yüzlü, sevimli, daha nurlu. Genci görüyor. Şöyle bakıyor. Sen kim? Menent yani. Sen kimsin sanki? Tanımadığın gibi. İşte bugün gelin cenazeme diyor. O genç benim diyor. Peki ne oldu? Nasılsın durumu diyor. Nasıl o alem diyor. Allah şükür diye şehit olarak öldüm ben diyor. Şehit olarak öldüm diyor. Bana ne kabirli sual var, ne kabirli beklemek var bana. Serbestim ben diyor. Seni ziyarete geldim. Peki ama de benim halim ne olacak diyor. Ben ayet okudum, sebep oldum diyor. Ne olacak? Sen diyor benim şehit olmama sebep olduğu için Allah sana bir misal Allah sana da verdi böyle bir diyor. O zaman tabii hemen seviniyor. Uyanıyor bakıyor tabii göremiyor onu. Sonra sızıyor mezana gidiyor. O hale geliyor ki onunla mezana bağlantı kurabiliyor. Onunla kardeşlik oluyor muhteremde. Tabii Allah yolunda böylece sevme, Allah yolunda böyle ölme muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, Allah'tan gafil olmayın. O güzel Mevla'yı anın. Anın Mevla'yı böylece. Ona ihsan etmeyin, günah işlemeyin. Ülâike hümül fâsikûn. İşte Allah unutanlar, gaflete kalanlar, onlar fasıklardır, böyle fasıklardır. Arkada Mevlam şöyle bize buyuruyor, cennet ve cehennem ehli hakkında. Bismillah. La yestevî eshâbün nâri ve eshâbün cenneh. La yestevî müsavi değildir, eşit değildir, eşit değildir. Eshâbün nâr, cehennem ehli. Ve eshâb-ı cennet, cennet ehli, ikisi tabi bunlar bir değildir Mevla bir. Eşit değil bunlar Mevla. Aralarında sonsuz bir fark var, aralarında fark var. Ehli cennet, ehli cehennem. Eshâb-ı cenneti, işte eshâb-ı cennet, ehli cennet, hum, onlar nedir onlar? El-fâizû. Fevzi bulanlar ancak eshab-ı cennettir. Fevz hem kurtuluş hem de ümitlerine kavuşma. Bir insan yalnız kurtulmakla mutlu olamıyor kişi. Tamam insan kıl payı trafikten kurtuluyor, efendim işte kazadan kurtuluyor, düşmandan kurtuluyor ama insan mutlu olamıyor ki tabii gene. Nedir mutluluk? İnsan yaratıldığı hayatına kavuşunca o zaman başlıyor mutluluk muhteremler. Bir insan ne zaman ki yaratıldığı hayat amacına kavuşur. Kavuşur. Bu da nerede olacak? Ancak inşallah cennete muhterem. Cennete böyle. Yani bir insan cennete girmedikçe dünyada hayaller kurar, ümitler besler, basamak basamak böyle çıkar çıkar, madde olarak çıkar çıkar çıkar. Aşağıdan bakar, hele şuraya bir çıksam, şu makama bir gelsem, şu işim olsa, işte evim olsa, eşyam olsa, borcumu ödesem, kişi böyle hayaller kurar kurar ama hayal ettiği o basamağa çıkar, bakar yine hiçbir şey yok böyle. Gene boş, dünya gene boş, boş muhteremler, boş. İnsanı ancak cennet tatmin eder muhteremler. Neden mi? Her yaratılan varlık, yaratılış amacına kavuşmayınca tatmin olamıyor muhtemelen. Bunun için ben işte. Tavuk, ne yapacak tavuk? Kümeste, kapalı kümeste. Tavuğun bedenine oranla kümes belki binler kat daha büyük de olsa ama tavuk genel olarak sıkılır. Ne zaman ki tavuk böyle bahçeye çıkar, otlar, çöplüğe gider, eşelenir, onun için yaratılmış, o zaman tavuk tatmin olur böyle. Oradan bir şey alır, oradan bir şey alır, eşelenir, oradan bir at alır, bir atlar, bir oynar böyle, o zaman tatmin olur muhteremler. Kuzu da böyle, çere çıkınca, ördek de, ördek yavrusu da ancak suya batağa dalın tatmin olur böylece. Bir ördek yavrusu kümeste doğsa, kümeste en güzel yemlerle beslense, kümes ne kadar modern kümese de olsa, ördekar orada tatmin olamaz muhteremler. Ne zaman ki bir pis olsun belata böyle, çamur da olsa, ördekar batağa bir daldı mı, oh, onun için yaratılmış, tatmin olamaz muhteremler. Bir de o bataktan, bir de böcek böcek bulup yedim onu, yuttum onu, tam amacına kavuştu bu şekilde böylece. İnsan ne istiyor muhteremler, insan ne istiyor? Herkes kendisine baksın. Ne istiyor insan? Emin olun muhteremler, insan ancak ve insan cenneti istiyor, cenneti istiyor insan böyle, cennet böyle. İnsanın başka bir şeye tatmin edemiyor, edemiyor insana böylece. İnsan ne istiyor? Önce ölüm olmasa, ölümsüz bir yaşam olsa, ölü hayat olsa, ölü bir alem olsa, insana bu duygu var. Allah bize duyguyu vermiş. Neye vermiş? Öyle bir vatan var işte muhtemelen. Öyle bir yer var böylece. Ama dünyada değil böylece. Ölümsüz bir yer var, vatan var. İnsan ne istiyor? İnsan yaşlanmasa, insan ihtiyarlamasa. Gençlik tabii güzel değil mi? Genç, zindelik, güzellik, canlılık, hareketlilik, hayat dolu. Hep devam etse bu şekilde, hep devam etse. Ama dünyada mümkün değil muhtemelen. Dünyada mümkün değil böylece. Kişi tıp profesörü de olsan, dünyanın süper gücünün başkanı da olsan, insan mutlaka yaşlanacak muhtemelen. Saçlar ak düşecek böyle, organlar zayıflayacak, dizin dermana gidecek, belin bükülecek, kamurlaşacak, dişi dökülecek insan dünyada. Yaşlanma bakın önlenemiyor. Önlenemiyor, önlenemeyecek muhtemelen. Önlenemeyecek muhtemelen. İnsan ne istiyor? Hiç hastalık dişi diyen bir şey olmasa. İnsan hiç hasta olmasa. Vay dişim vardı, gözüm vardı, midem vardı. Hele bir de şimdi bazı hastalıklar var. Şöyle öldürücü hastalıklar var. Aman hastalık olmasın. İnsan evhamlı yapıyor, korkuyor insan daha. Korkuyor insan daha. İnsan hastalık da istemiyor insan. Ama dünyada bundan da kurtuluş yok. Ama böyle bir yer var şimdi. Cennet o da var işte böylece. İnsan daha ne istiyor muhteremler? Bir de huzur, huzur insan işte böyle. Gönül sürekli huzur bulsa gönül böyle, tatmin olsa gönül, huzur bulsa gönül böyle. Gönül geniş olmalı, gönül daralmamalı, insan bir şeye sıkılmamalı. İnsan hiçbir zaman kötü haber de duymamalı. Bakın muhteremler. Bir kişi kendi kişiliğinde, şahsında, ne kadar dünyada o an için biraz mutlu gibi görünse bile ama bir fax çekilir, bir telefonu çalar, eyvah filan yerde en yakını bir trafik kazası geçirmiş. Ya muhtemelen bak. Hayat gitti işte böyle ya. Hayat yıkıldı gitti işte bu şekilde böylece. İnsan ne istiyor? İnsan kötü haber de duymak istemiyor insan. Hep iyi haberler olsa, hep iyi haberler olsa dünyada mümkün değil bu. Değil muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz öyle buyuruyor ki böyle tıp alimleri bir kaşık suda bakınız. Bir kaşık suda milyarlarca böyle küçük mikroplar var, balıklar böyle. Bir kaşık suda milyarlarca böyle mikroplar, canlı balıklar var. Ve şöyle buyuruyor muhteremler, bunlar incelemişler bunları. Denizdeki büyük balıklar nasıl birbirine boğuşuyorlar, birbirini yiyorlar. Ormandaki vahşi canavarlar nasıl birbirine saldırıyor, parçalıyorlar. İnsanlar nasıl birbirine saldırıyorlar, insana savaşıyorlarsa, bakınız, bir kaşık sudaki o varlıklar da onlar birbirine saldırıyorlar. Onlar böylece. Onlar birbirine saldırıyorlar, birbirini yiyorlar, yutuyorlar, ürüyorlar, nesilleri de oluyor. Oluyor muhtemelen. Yani madde alemi böyle sürekli hareketlilik bana böyle. Madde alem böyle. Burada huzur yok buradan böyle. Burada tatmin olamıyor, kişi olamıyor. İşte insan ne için yaratılmışsa Allah da insanın duygularına bunları vermiş. İnsan ne istiyorsa, insanı ne tatmin ederse işte cennette onlar var. Cennet odur işte muhteremler. Mevla buyuruyor. Ve ashabın cenneti humül faizun. Ancak cennet ashabı İşte fevze giden, kurtuluşa giden, mutluluğu bulan ancak eshabı cennettir Mevlam buyurdu. Cennette. İnşallah muhteremler, Rabbim cümle nasip etse beraber inşallah orada muhteremler. Çünkü cennete bir de dost sahibini bulacaklar cennette. Dünyada birbirini sevenler orada birbirini bulacaklar. Oturacaklar orada karşılıklı mütekabilin böyle buraya o zaman bile karşılıklı toplanacaklar. Halka olacaklar cennette birbirini sevenler. Orada insan, ne yapıyor insanlar? Dünyadaki anılarını orada konuşacak kendi aralarında. Kendi aralarında. Bak işte bir şöyle yapmıştık biliyor musun? İşte böyle yapmıştık. Bu cennetin bir ayrı bir güzeli olacak böylece. Sohbetler. Tabii sonra evliyaların sohbetleri, sahabenin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, meleklerle sohbet, hurilerle sohbet. En son tabii Cemalullah. Artık zirveyi aksa. Olacak tabii. Şimdi cennete daha girmeden muhteremler, o cennet yoluna gidiş var ya, cennet yoluna yöneliş, ondaki zevk, feyiz bile emin olun değil dünyaya, şuna buna, kainata değmez böyle. Cennete giriş, kim öyle buyuruyor? Ferikun fil cenne ve ferikun fil seir. Mahşer yerinde hesaplar görüldü. Tabii kim buradan ne yap göndermişsek o amelde yazılmış, mizana kondu. Mevlam buyuracak ki ferikun fil cenne, ayrın bakalım ehli cennet, ayrın bakalım ehli cennet. Kim var o fırkada şimdi bakın muhteremler? Ne kadar peygamber varsa hepsi orada. Peygamberler böylece. Ne kadar sıddıklar varsa, ne kadar evliya varsa, her peygamberin sahabeleri, ne kadar şehitler varsa, ne kadar Allah'ın salih güzel kulları varsa, hepsi o bölümde. Ferikun fil cennet. Ki Mevlam, buraya inşallah Mevlam bize buyurur muhteremler, ayrın bakalım buraya diye. Kişi oraya gidince, bakacak kişi, o peygamberdeki güzellik muhteremdir. Peygamberdeki nuraniyet, ondaki manevi feyiz, ruhsal zevkler böyle. Yansıyor insanlara birbirine. Yansıyor böyle. Evliyalar, sıddıklar, sahabeler, şehitler, salihler böylece, aşıklar hep orada böylece. Her biri birbirinden temiz, ahlak, son yüksek ahlak böyle. Öyle insanlar, onunla arasına bir girmek bile yeter muhtemelen. Yani cenneti bırakalım, o bile insana yeter. Ondan sonra sevgiler başlayacak cennete. Allah'ın sevgili kulları. Tabii bunlar Sırat Köprüsü'nü çok çabuk geçecekler. Sırat Köprüsü'nü. Bazıları ışık hızıyla geçecekler ki cennete girince bunlar birbirine soracaklar. Diyecekler ki dünyada bizi Allah-u Teala bildirmişti, Peygamberimiz bildirmişti, bir Sırat Köprüsü var diye, altı cehennem diye, biz onu görmedik diyecekler. Meleklere soracaklar, diyecekler, nerede bu Sırat Köprüsü? Biz cehennette görmedik bunları. Tabii gelecek melekler bunlara da. Bunlar ışık hızıyla geçince onun farkına varamayacaklar. Şimdi mesela şöyle bir ateş yansın, büyük bir alev yansın. Ateşin üzerinden elimizle böyle çok seni geçirirsek elimiz yanmaz muhterem bakımız. Ama biraz yavaş elimizi yürütürsek yanar. Hele biraz tutsa bir elimi durdursa tabi dereler yanmaz diye et yanmaya başlar muhteremler. İşte Sırat Köprüsü böyle olacak. Allah'ın böyle sevgili kulları onlar hep inşallah beraber olurlar inşallah. Onlar Sırat Köprüsü'nün böyle çok ama çok seri geçecekler. Şimdi cennete önüne gelindi. Cennetin kapıları şu anda kapalı. Açık değil. Kapılar. Mevla buyuruyor. Ve futihat ebvabuha. Ebvab, babın çoğulu, bab kapı demektir. Cennetin kapıları, bak tek değil. Çoğul sigası geliyor burada. Mevla buyuruyor. Cennetin kapıları açılacak. 8 tane kapı var. Herkes dünyada hangi ameli fazla işlemişse o kapıdan girecek. Mesela cihad edenlerden başka, çok namaz kılanlardan başka, herkesten başka girecekler. Cihadın kapı açıldı. Çıkacak cennetin hazinedarı, yani oradaki meleklerin reisi, baş lideri, ismi Rıdvan, o kapıya gelecek. Cennetin kapıları açılırken, tabii nasıl kapı, bilemiyor muhteremler. İnşallah görürüz tabii, bilemeyiz ama. Açılırken, ne yapacak ehli cennet olanlar, müminler? Tabii böyle bakacaklar şimdi cennet kapılarına. Cennet, cennet, yani bir nevi perde açılıyor. İşte bir sürpriz şimdi var böyle. Böyle perde açılıyor. Herkes tabii nefesleri kesilmiş. Heyecan son durukta. Herkes böyle bakıyor böylece. Cennete bakıyor. Açılınca kapıları gözleri kamaştıran muhteremler. Aklı hayale sığmayan güzellikler. Başka bir alem. Başka bir denge düzen. Öyle bir güzellik ki ne kadar güzellik varsa hepsi orada böyle. Bir tek kötü şey yok orada böyle. Yani cennette bir tek sinek yok. Cennette bir tek mikrop yok. Orada bir tek toz yok cennette böyle. Her şeyin güzellik var cennette. Kapı aralıklandı, yani perde açıldı. Tam müminler şimdi sabırsız. Herkes şimdi sabırsız. Dört gözle ruhlar böyle cezbeye gelmiş. Bakıyorlar cennete girip emri gelsin. Rıdvan, yani meleklerin başı cennette şöyle diyecek önce. Selamün aleyküm. Önce selam verecek. Ey peygamberler, ey sıddıklar, evliyalar, şehitler, salihler. Allah'ın selamı size olsun. Yani artık ebedi selamettesiniz artık. Tıbetüm. Buraya tayyip, pak buraya geldiniz. Günahdan arındınız. Buraya tertemiz geldiniz. Fedehuluha halidin, izin verecek. Fedehuluha, buyurun cennete girin, cennete buyurun, cennete girin. Halidin, hem de ebedi kalmak üzere. 3-5 gün değil, gezmek değil muhtemelen. Sayfi yeri değil. Halidin, ebedi kalıcı olduğunuz halde buyurun cennete girin denecek. Tabi o anda ne olacak muhteremler? Tabi biz onu şu anda hayal edemeyiz böylece. Yalnız bir tekbir sesi yükselecek, tekbir sesi. Allahu Ekber diye. Kim bilir ne kadar tabi milyarlar, trilyonlar olacak. O sevinçten, o coşkudan bir tekbir sesi yükselecek. Allahu Ekber diyecek böylece. Ondan sonra önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennete girecek muhteremler. Sana Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, diğer sahabeleri her peygamber önünde ümmet-i haber girerlerken meleklere koşuşup insana burada kapıda karşılayacaklar melekler. Herkese melek gelir, herkese melek karşılayacak. Allah'ın melekleri çok. Karşılayacaklar. Neye karşılıyorlar? Kişi orada ne bilsin kendi varacak makamı ne bilsin burada? Başka ülke muhteremler, başka düzen, başka alem orası, gelecek melekler, melek gelip selam verecek ismiyle. Ehlen ve sehlen, yani hoş geldin, bak bu cennete hoş geldin diye ismiyle, işte Ali Efendi hanımı şu hanım bu şey karşılayacak, gel bakalım, işte senin mülkün şu orası, götürecek böylece. Ne kadar mülkü? Kaç metrekare acaba? Cennetin en fakiri mülkü, dünyanın 10 katı büyüklüğünde muhtemelen. Bu kadar büyük olur mu? Bu kadar büyükler nasıl insana bir kişiyi verirler böylece? Muhtemelen 8 cennet var bakınız. 8 cennet var. Bir de cennetin büyüğü ki Mevla buyuruyor. Arduha semavatü vel ardu üiddet lil müttekin. Bir cennetin büyüklüğü 7 kat göklerde daha büyük. 7 kat göklerden bakınız. Düşün şu galaksileri, ki ışık hızıyla bilinemiyor, ucu bucu bilinemiyor. Bir can bu kadar büyük böylece. Yani bir insana 10 tane dünyayı koysalar, üstü yayına koysalar, şu güneş sisteminde küçük bir ceviz gibi kalmaz muhtemelen. Kalmaz bu şekilde böylece. Yani buradan bakınca 10 dünya büyüklüğü, mülk çok büyük bize gözümüzde, hayal gibi geliyor bize. Ama cennetten bakınca O küçük kalıyor böyle. Neden küçük kalıyor? Cennetin en fakirinin mülkü dünyanın 10 katı olacağı için muhtemelen. Küçük kalıyor böyle. İşte. Ona göre köşk muhtemelen. Bir insan yıllarca gezecek, köşkün gezi bitiremeyecek. Hazır böyle. Her şey, yatakları, divanları, tahtı, her şeyi böyle. Cennetin güzelliği. Cennetteki binalar böyle beton, ahşap, taş, kerpiç değil. Neden olacak? Cennet altınından, zümrütten, yakuttan, inci, mercandan. Cennet öyle taşlı olacak cennette böyle. Cennet altını, cennet yakutları, zümrütler, inci, mercanlar ondan süslenmiş böyle. Yekpare olacak. Bir katında 70 daire, 70 kat olacak. Ama şeffaf olacak. Her tarafı görecek muhteremler. Her cennete elbise verilecek. Tam bedenine göre. Sündüz ve istibraktan. İç çamaşırı ince ipek olacak. Çok şeffaf olacak. Dış çamaşırı da ipek, cennet ipeği biraz daha kalın olacak. Ama tam bedenine göre olacak. Tam bedenine göre olacak. Her şey bedenine göre olacak. Bu elbisesi aradan milyarlar yıl geçecek, ne kirlenecek, ne solacak, ne bir şey olacak muhtemelen. Efendim acaba işte elbise kalınıp insanın sıkar mı acaba orada? Yok, sıkma yok muhtemelen. Cennet iklim hep aynı iklim olacak cennette. Enerji cenneti kendisinden, kendisinden cennetini. Her tarafı aydınlık, cennette gece olmayacak böyle. Hep gündüz cennette böyle. Hep gündüz olacak. Cennette bundan dolayı zaman mefhumu kalkacak cennette. Yarın yok. İşte yarın yok artık. Hafta, ay, yıl bitti artık onlar böyle. Onlar bitti. İnsanlar da bülü çağından sonra ölüp oraya giren insanların da her biri erkek kadın aynı yaşta olacak. 33 yaşında olacak. Beden daha iri olacak. Daha geniş omuz olacak. Cennette bakın muhteremler, cennette tıraş olma derdi yok cennete bakınız. O da bir dert tabii ya. Sonra orada berber olur mu cennette? O da eri cennet. Niye uğraşsın senin saç sakalında? Cennette dişçi yok muhteremler. Cennette doktor yok bu şekilde böylece. Cennette tıraş olmak yok böyle. Kimsenin böyle saç uzamayacak cennette, uzamayacak. Cennette tırnak kesme derdi yok cennette. Cennette balgam yok, tükürük yok, burun akıntısı yok. Cennette tuvalet yok cennette muhtemelen bak. Cennette yeme işi var, yeme işi var ama yenilen gıdalar görülmeye renksiz, tatsız, gaz şeklinde dışı atılacak. Derilerde atılacak böylece. Atılacak, kişi bunu göremeyecek, kendisi de göremeyecek böyle. Görülmeye, görüntüsüz, renksiz, tatsız bir gaz şeklinde atacak bunları. Yani ki cennette o kadar yediği halde orada kilo almak da yok orada böyle işte. Kilo kaybı da yok, hastalık yok, çalışmak yok muhteremler. Her şey bol bol bol. Belam buyuracak işte billah. Külü veşrebu heniyen. Belam hocam. Kullarım yiyin, yiyin, işin kullan, yiyin kullan böyle işte. O cennet ırmakları bizim buranın Sakarya gibi, memle gibi öyle yerden akmıyor muhteremler. Etrafı çamur, çakılmak değil böyle şey. Su yerin üstüne akacak böyle şey. Ama cennet ırmakları da içilmesi her bir ayrı bir zevki olacak. Kişiye bir tat, feyiz verecek böyle şey. Verecek. E şimdi cennete girildi. Herkesin yeri hazır. Buradan ne kadar göndermişse o kadar güzelleşmiş. O kadar nurlaşmış. O kadar güzelleşmiş. Aklıma gelişen muhteremler, bir aile varmış, yaşlı karı koca. İkisi de çok ama tekva, ikisi tekva böyle. İkisi beraber konuşuyorlar, namaz kılıyorlar, şey bu şekilde. Ama dünyaları biraz darmış dünyaları. Evleri viran, eşyaları yok. Biraz dünyada garipmişler. Şimdi kadın tabii oraya buraya gidince, kadın bakıyor, filan evi şu daha güzel, güzel eşyaları var. Komşu kadınların üst başları, giyimleri daha güzel. Diyor ki bir gün kocasına, ne olur be diyor bak, biz çok dünyada sıkıntı çekiyoruz diyor. Bir gece de kalkalım diyor. Size Allah'a dua et diyor. Allah bir dünyada bir mal versin. Ben de amin diyeyim olmaz mı diyor. Diyor ki adam, Allah bizi görüyor, biliyor. Neyse bize istemeden de verirdi o. İsteme gerek yok. Bizi görüyor, biliyor. İstemelim diyor. Ama kadın ısrar ediyor. Ne olur dua et. Peki. Dua et ya Rabbi bize bir dünyada mal ver biraz diyor. Kadın da amin amin diyor. Dualara geçip kabul oluyor böyle işte. Kabul oluyor. Bir açılıyor bunlara dünya ama kadın ertesi akşam rüyasında cenneti görüyor. Bakıyor cennette bir köşk. Gözleri kamaştıran, yeşil zümrütten, kızıl yakuttan, sarı altından iniyor işleyen bir şey. Bakıyor köşkün içerisinden bir küçük bir parça taş çıkarılmış oradan. Mücevher çıkarılmış böyle. Karşıdan görünüyor. Melekler soruyor, kim bu köşk? Köşk sizin köşkünüz. Peki niye oradan bir taş çıkarılmış? Dün dua ettiniz ya diyor, buradan Allah onu aldı, sonra dünyada verdi böyle diyor. Kadın kalk, uyanıyor, kolesi, aman kalk, kalk, ne oldu? Dua et, Allah bizi gene vermesin dünyada diyor. Oraya da kalksın böyle, eksik olmasın böyle diyor. Şimdi işte muhtemelen bakınız, buradan kişi ne gönderiyorsa, ne gönderiyorsa hepsi orada. Bir gün Pehlüzade Hazretleri, Harun Reşit'in kardeşi kendisi, hızlı hızlı gelinmiş bir yerden, sıcak bir havada, Bağdat'ta. Bunu görenler onunla alay etmek için buna takılıyorlar. Pehlül, nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum diyor. Peki niye gittin cehenneme diyorlar, alay olsun diye. Ateş almaya gittim. Peki aldın mı diyorlar? Alamadım. Niye alamadın? Dediler ki bana oradaki melekler, ateşin dünyadan getirmen lazım buraya. Ben götürememiştim, onun için ateş bulamadı orada diyor. Orada bulamadım. Bakın muhteremler. Cehenneme giden ateşini buradan götürüyor. Buradan götürüyor muhteremler. Cennette öyle, insan buradan ne gönderirse, bak oraya yapılıyor muhteremler. Yapılıyor. Şimdi cennet herkes yeni yerleşti. Sıra nereye geliyor muhteremler? İnsan cennete yerleşti. O güzelim cennet muhteremler. Tat, renk, koku, miskamber kokuları, nuraniyet, huzur, feyiz, sağlık, sıhhat, zindelik. Hepsi yerinde böyle. İstenen kişi daha güzel. Şimdi sıra nereye geliyor? Yakınları aramaya sıra gelecek sonra. Yakınları. Aklına gelecek, beni doğuran bir annem vardı. Benim bir babam da vardı ya. Oğlumuz da vardı tabii. Şimdi annesi var tabii. Gidiyor. Oğlun da oğlu var tabii bu şekilde. Şimdi sıra gelecek. İnsanlar yakınlarını aramaya başlayacaklar. Peki bu arama işi biraz zahmetli mi olacak acaba? Nasıl olacak? Cennette telefon var mı? Orada bir uçak vasıta var mı acaba? Taksi. Yok muhtemelen. Ne var cennette? Bakınız. İsterse kişi orada uçağa gidecek böyle. İstediği süratte gidecek. Dilerse oturup divanında yattığı yerden divanla beraber gidecek böyle. Uçağa gidecek böyle işte. Hiç yorulmak yok. Yer çekimi yok. İstediği süratte dilerse ışık hızından daha hızlı gidecek. Öyle gidecek. Tabii bulan bulacak. Bulanmayan da olacak muhtemelen. Niye bulanmayacak? Allah korusun. Bazısı cehenneme gitmiş ama ya, değil mi? Mesela annesini buldu, annesi cennette. Anneciğim, babam, yavrum babam yok burada. Onun tabi ameli yoktu. Namaz kılmadı, şu bu. O cehennemde. Üç tane, dört tane evladı var. İkisinin birini buldu, öbürlerini tabi bulamadı. Bulamadı. Peki sonra ne olacak muhteremler? Kişi oradan bundan keder duyacak mı? Allah bunu duyurmayacak bakın, duyurmayacak muhteremler. Duyurmayacak böylece. Her şeyin dünyada bir örneği var bakın, bir örneği var. Bir kuş önce yuva yapar, oraya yumurtlar. Sonra ta yumurta üzerine oturur, yatar yani şey yapar. Derken yumurtanın yavrusu çıkar. Kuş yükselte, yuvada yeni çıkan yavru kuş. Ne yiyecek, ne yapacak bu? Allah onun annesine bir duygu veriyor. Bakınız. Ana kuş gider, yavrusunu yiyeceğini bilir, onu yiyeceği küçükten böyle alır, getirir ağzına verir. Giden su getirir ağzına akıtı verir. Ne kadar bunu bakar? Ta ki yavrusunu uçuruncaya kadar. Yavrusunu uçurur, biraz daha kollar, yavrusu uçurmaya başladı mı bırakır onu. Unutur onu onu sahibine. Unutur onu sahibine. Hatta bakın tavuklar bile, kurkuk bir tavuk bile yumurtasına yatar böyle. Zavallı hayvan böyle zayıflar, kurur, aç kalır, susuz kalır icabında. Böyle kanatı onları devşirir böyle, altın üstüne getirir, sıcaklığını ortalamak için onları böylece. Yumurtanın yavruları, pirinçler çıkar. Çıkar. Bunları gezdirir, korur, kediye karşı kendini siper eder, saldırır cevabında tavuk. Onları ölü gözü gibi korur. Ama o çıkardığı yavruları, pirinçleri kendi kendine yeterli olduğu anda onları bırakır böyle. Hatta yana geçtiler, gagalar onlar orada. Unutur onları böyle. Allah unutturuyor. O ana kuş, ana tavuk rahat etmesi için. İşte cennette bak böyle olacak muhteremler. Böyle olacak böyle cennette de. Kim kimi bulmuşsa, evladını, ana, baba, kardeşleri yakında kim bulmuşsa, onlara tatmin olacak, cehenneme kan vererek Allah onu unutturacak böylece. Unutmazsa, tabii dert Allah korusun böylece. İşte muhteremler, tabii cennet böyle ne kadar anılsak, anlatamayız muhteremler. Aciz yani muhteremler. Anlatamayız tabii onu, anlatamayız. İnşallah dua edelim. Böyle nasip etsin bizi inşallah. Girmeyin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.